Zapraszam na serwis. Kolejni Afgańczycy ewakuowani z Kabulu dotarli dziś do Warszawy. Próbujący przedostać się przez granicę z Białorusią najpewniej nie są uchodźcami z Afganistanu, mówi poseł koalicji Paweł Kowal. Angela Merkel spotka się dziś z Władimirem Putinem. Kolejna grupa osób ewakuowanych z Kabulu wylądowała dziś na warszawskim Okęciu. Maszyna należąca do LOT-u przyleciała z Uzbekistanu, skąd zabrała uchodźców przetransportowanych z Kabulu przez samoloty wojskowe. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział w polskim Radiu 24, że jest problem z dotarciem do lotniska w Kabulu. Tłumy ludzi po prostu, które chcą się tam dostać. Mamy sygnały z Kabulu, bo mamy ileś tam osób już, z którymi jesteśmy w kontakcie, które już mają w sensie formalnym zgody na to, żeby być ewakuowani. No tylko to dotarcie do lotniska zajmuje całe godziny i jest niezwykle powolne. Spowalniane i przez talibów, no i przez tych wszystkich, którzy chcą się tam dostać. Paweł Soloch ma nadzieję, że liczba ewakuowanych afgańskich współpracowników Polski i NATO będzie rosła. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że ludzie ci odbędą kwarantannę w specjalnie przygotowanych dla nich miejscach. Uchodźcy przejdą wszystkie procedury związane z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Ewakuacja wojsk i dyplomatów państw zachodnich musiała w końcu się rozpocząć, ale nie wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność za taki jej przebieg, mówił w trzecim programie Polskiego Radia Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak dodał, amerykańska administracja popełniła błędy. Pomysł na wycofanie wpierw wojsk, wbrew decyzji wojskowych, którzy rekomendowali wycofywanie personelu cywilnego, zajęcie się właśnie tymi Afgańczykami, którzy no, zostali pozostawieni trochę sami sobie, to były ich rekomendacje. Joe Biden odwrócił tę decyzję. Postępować zgodnie z tym porozumieniem, które zostało nawiązane z talibami jeszcze przez administrację Trumpa, to wszystko doprowadziło do tego chaosu i umożliwiło tak naprawdę tę nagłą eskalację talibów, marsz na Kabul, przejęcie władzy w Afganistanie. Zwycięstwo talibów w niemal 20-letniej wojnie oznacza, że Zachód nie osiągnął swojego celu mimo ofiar, czasu i pieniędzy. Same tylko Stany Zjednoczone wydały na Afganistan ponad 2 biliony dolarów. Migranci próbujący przedostać się przez wschodnią granicę Unii Europejskiej są instrumentem w polityce Rosji i Białorusi, powiedział w polskim radiu Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Obecnie próbujący przedostać się przez granicę najpewniej nie są uchodźcami z Afganistanu, dodał poseł. Być może niektórzy są uchodźcami, do końca tego nie wiemy, po prostu trzeba sprawdzić dokumenty, ale nawet jeżeli są uchodźcami, są instrumentalnie traktowani dzisiaj przez Białoruś i przez Rosję. Być może niektórzy z nich są w bardzo trudnym położeniu, powinni dostać wsparcie. Paweł Kowal dodał, że Straż Graniczna i Urząd do Spraw Cudzoziemców są w stanie bezpiecznie rozwiązać sprawę uchodźców przy granicy z Białorusią. Jak zaznaczył, rząd powinien podjąć kroki na arenie międzynarodowej w celu zabezpieczenia granic. Rząd polski powinien już dyskutować na poziomie europejskim na temat wzmożenia ochrony granicy, bo jest to granica europejska. Trzeba myśleć, co się stanie, jeżeli dojdzie do jakiejś eskalacji. Także eskalacji w związku z sytuacją w Afganistanie, bo ta sytuacja może nas bardzo jeszcze zaskoczyć. Dziś w Wilnie o sytuacji na granicach z Białorusią będzie rozmawiał z przedstawicielami Litwy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Angela Merkel spotka się w Moskwie z Władimirem Putinem. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że wizyta kanclerz Niemiec przypada w rocznicę zamachu na Aleksieja Nawalnego. Radio Echo Moskwy podało, że władze w Berlinie z żalem zauważają, iż do tej pory strona rosyjska nie wszczęła śledztwa, aby wyjaśnić okoliczności zamachu na lidera opozycji. Według rosyjskich źródeł w trakcie spotkania Angeli Merkel z Władimirem Putinem zostaną poruszone kwestie związane z sytuacją na Białorusi i Ukrainie, a także w Afganistanie. Spośród tematów dwustronnych Radio Echo Moskwy wymienia budowę gazociągu Nord Stream 2. Rozgłośnia zauważa, że Angela Merkel najprawdopodobniej ostatni raz przyjeżdża do Rosji w roli kanclerza. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Letnie koncerty Narodowego Centrum Kultury odbywają się w każdy piątek wakacji przed siedzibą Ministerstwa Kultury. Dziś o 20.30 zagrają zespoły Boka i Rysy z gościnnym występem Michała Anioła, mówi dyrektor centrum Rafał Wiśniewski. Dobra elektronika na naprawdę światowym poziomie. Wszystko na żywo i w streamingu. Koncerty jak co tydzień bezpłatnie. Przede wszystkim ta magia dziedzińca Ministerstwa Kultury. To robi swoje. To projekt chyba unikatowy, na co zwracamy uwagę w Narodowym Centrum Kultury, bo chyba nie ma na świecie takiego ministerstwa, w którym co tydzień w piątkowe wieczory odbywają się koncerty. A właśnie tu, w Warszawie, pokazujemy, że można. I to robimy. Na zakończenie dziedzińca kultury w tym roku za tydzień specjalny koncert z udziałem Krzysztofa Cugowskiego, Natalii Kukulskiej i finalistów konkursu Zaśpiewajmy.pl. To był serwis Trójki. Porona. na sport Dariusz Urbanowicz. Udany start czwartej rundy kwalifikacji Pucharów Kontynentalnych w wykonaniu polskich klubów. W Lidze Europy Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe ze Slawią Praga 2-2. Raków Częstochowa w Lidze Konferencji Europy sensacyjnie pokonał Chęt 1-0. Rewanże w najbliższy czwartek, a zaplanowane na weekend ekstraklasowe mecze z udziałem Legii i Rakowa zostały przełożone. Równie świetny początek Mistrzostw Europy Starego Kontynentu naszych siatkarek. W Płowdiwie Polki pokonały Niemki 3-1. Start młodszych koleżanek ocenia dwukrotna mistrzyni Europy z ery legendarnych Złotek Katarzyna Skowrońska. Przede wszystkim trzeba zawsze pamiętać, że mecz inauguracyjny to jest duży stres i nigdy nie wie, bo to nawet nie jest dyspozycja dnia, co po prostu trzeba otworzyć turniej. No i to jest dosyć ważne też dla strefy mentalnej, dla każdego zespołu, ale no niezależnie od tego, czy się go wygrywa, czy przegrywa, to turniej się dopiero otwiera. Wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby siatkówka była zbilansowana i żeby gra rozkładała się równomiernie. Nie zawsze w każdym dniu tak można. Jeżeli Magda miała dyspozycję dnia i kończyła najważniejszy piłkiem, to ja uważam, że to bardzo dobry jest występ, jak na atakującą to dziewczyna zrobiła to, co do niej należy. Dziś o 19.30 zagramy z Grecją. Wielkimi krokami zbliża się US Open. Iga Świątek niestety poza burtą turnieju WTA w Cincinnati. Wczoraj przegrała w drugiej rundzie dwa mecze. Najpierw singla z Tunezyjką Ons Jabeur w dwóch setach, 2-2. Później debla w parze z Amerykanką Bethany Mattek-Sands uległy najwyżej rozstawionym Czeszkom Barborze Krejcikowej i Katarzynie Siniakowej 4-6-3-6. Z turniejem singlistów pożegnał się Hubert Hurkacz. W drugiej rundzie wykluczył go Hiszpan Pablo Carreno Busta po dwóch zaciętych, zakończonych tiebreakami setach. Na poprawę humorów, grając w parze z Włochem z południowego Tyrolu, Janikiem Zinerem, awansował do ćwierćfinału, pokonawszy turniejowy debel numer 1 Chorwatów Nikole Mekticza i Mate Pavicza 6-7, 7-5, 10-5. A teraz kolarstwo. Alan Banaszek z grupy HRE Mazowsze Serce Polski wygrał kryterium uliczne w Legnicy, które zainaugurowało 55. wyścig CCC Tour Grody Piastowskie. Kryterium nie było zaliczane do klasyfikacji generalnej. Dziś pierwszy etap. Wyścig potrwa do niedzieli, a w Hiszpanii trwa La Vuelta i potrwa jeszcze bite dwa tygodnie. Na tron lidera powrócił Primož Roglič. Jazdę Słoweńca ocenia były kolarz, triumfator Tour de Pologne z 2003 roku, Cezary Zamana. Jak to kolarz mówi, jak się ma pod nogach, to się po prostu jedzie. Potrafił wyczuć do końca, do samego momentu, kiedy pójść na całość, by nie stracić sił i przede wszystkim utrzymać tą przewagę, która była wyjątkowo niewielka i przeważnie zawodnicy z ucieczki z tak małą przewagą są doganiani, ale warto uciekać. Wczorajszy szósty etap wygrał właśnie po ucieczce Duńczyk Magnus Kort. Roglič był drugi. A jadący po raz pierwszy z polską licencją, mieszkający od lat w Gliwicach Włoch Cesare Benedetti, 106, Rafał Majka, 127. Dodam, że Polacy jadą w charakterze pomocników dla liderów ekip. Sport w Trójce tuż po 17:00. Przy mikrofonie zasiądzie Adam Malecki. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, jednak na zachodzie, w centrum i na północy będzie się chmurzyć, miejscami opady deszczu i burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 23 w centrum i 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystkie bilety sprzedane. Jest. Powiedziałam mu, że biletów nie rozdajemy, to nasza praca. Ale jak chce, to niech przyjdzie przed koncertem i go wpuszczę. Nie wpuścisz go. To jest biznes. Kolejne słuchowisko, które będzie reprezentowało scenę teatralną Trójki na 20. festiwalu Dwa Teatry. Kiedy byłem małym chłopcem. Reżyseria Tomasz Mann. W rolach głównych wystąpili Marcin Marzec, Andrzej Chyra i Małgorzata Hołka. Czy pan swoją muzyką łagodzi obyczaje? Ludzie przychodzą i się bawią. Na pana koncertach roztrzaskiwanie krzeseł, wybijanie szyb, zdejmowanie marynarek i kręcenie w powietrzu, krzyk, wrzask dziewczyn. To pan nazywa za mało? Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Ostatnie dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G30 za jedyne 690, taniej o 200 zł. I tylko dzisiaj rewelacyjny telewizor Sony Android TV aż 75 cali za jedyne 4444 zł. Ania, skąd u ciebie taka zmiana?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak. Zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nie skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Trójce przed południem, czas na wyjątkowych mężczyzn, Raf Uzer, Piotr Firen i ich Bed and Breakfast. Yeah! Are you digging on me? Yeah, yeah, yeah. Super duper love. Just stone. Yes, I love it. Super duper. Często się używa w języku angielskim. So, zaczyna się tak. Hey, are you digging on me? Czy ty na mnie lecisz? Digging on me? Digging on me. Czy mnie lubisz, nie? Czy podobasz mi się, nie? I'm digging on you. Yeah. No, baby. Tak, tak, tak. I vice versa. Hey, do you want a little bit of my love? Czy chcesz trochę mojej miłości? All the time I knew that you loved me because you were always there. Zawsze wiedziałem, że mnie kochasz, bo zawsze byłeś na miejscu. Could I be that mistaken? Believing that you care? Czyż mogłem się bardziej mylić, wierząc w to, że tobie zależy? A, czyli coś się dzieje tutaj, prawda? You stood there holding my hand and you promised me faithfully that you would be my only man. Stałeś, trzymałeś mnie za rękę i obiecałeś wiernie dotrzymać przyrzeczenia, być moim jedynym mężczyzną. Czyli co się dzieje tutaj, prawda? Ktoś złamał przysięgę. Tak. Every time I walk down the street with you, I'm as proud as a girl can be. Zawsze jak chodzimy ulicą, jestem tak dumna, widząc, że jesteś mój. Mm. just to know you're mine. And all that good loving belongs to me, in front of my friends. I cała ta dobra miłość należy do mnie w obecności wszystkich moich przyjaciół. Dumna jest z tego. To jest taka walka, prawda? Kochasz mnie, nie kochasz mnie. Dumna jestem, ale nie do końca. Super duper love. Jess Stone. Przetłumaczyć tytuł tej piosenki. Chyba miłość przewspaniała. No to przewspaniale. Przewspaniale. You got it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Już jutro rusza Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera. Program, no, jak zwykle wypełniają dziesiątki imprez kulturalnych. Naszym gościem jest pani Hanna Pałuba, organizatorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ach, to myślę, że wszystko tam rozgrzane u państwa już do czerwoności. Bo, tak, to prawda. Bo jutro start. To prawda, jutro ruszamy, ale tak naprawdę już zainaugurowaliśmy w tych miastach zingerowskich. Wczoraj byliśmy w Radzyminie, w ubiegły weekend w Biłgoraju. Dzisiaj wieczorem jedziemy do Leoncina, do miejsca, w którym urodził się Izaak Bashevis Zinger, gdzie będzie uroczysta kolacja szabasowa, Szabat Shalom. No jeszcze nie wiemy jak z aurą, bo miało być tak pięknie jak zawsze na ulicy Próżnej czy Placu Grzybowskim, czyli pod gołym niebem, ale zobaczymy, czy jednak nie będziemy musieli się schować tam w gościnne progi leoncińskiego ośrodka kultury. No w każdym razie rzeczywiście ruszamy na 9 dni. Pomimo pandemii wszystkie wydarzenia organizujemy stacjonarnie. Niektóre z nich będą transmitowane, więc tym z państwa, którym nie uda się dostać na przykład do synagogi Nożyków na koncert otwarcia, koncert kanturalny, który jest zawsze takim bardzo popularnym wydarzeniem, no to będzie można poprzez stronę festiwalzingera.pl czy shalom.org.pl podglądać te koncerty. No i cóż, zapraszamy też do Teatru Kwadrat, tam fantastyczne wydarzenia w tym roku. Będzie sanatorium pod Klepsydrą ze świetną Grażyną Augustik i projekt w ogóle Mirona Zajferta, więc na najwyższym poziomie z takim jazzowym brzmieniem, czy chociażby zespół Szofar i muzyka z Atanasa Walkowa z serialu Król na podstawie książki Szczepana Twardocha, więc mamy takie piękne pozycje w programie, jeszcze jakieś miejsca może się znajdą, więc trzeba zanurkować ten nasz obszerny program i po prostu się wybrać do nas przez te najbliższe 9 dni. Czasami jest tak, że kiedy wybór jest tak ogromny, to ciężko się zdecydować, no, są przysłowie z tym związane. Więc ja muszę powiedzieć, że nawet kiedy mam sama wybrać, kiedy prosi mnie ktoś, żebym poleciła coś, to jest to tak trudny wybór, że z pewną nieśmiałością zaczynam wybierać te imprezy i opowiadać o nich, ale naprawdę jest ich dużo i są to zarówno imprezy kameralne i imprezy takie większe. Mamy nawet mimo pandemii koncert plenerowy Noc Klezmerów na placu Defilat. To też taki mariaż, taka gościna. Odkąd nie mamy Teatru Żydowskiego, to tak naprawdę pojawiamy się w wielu miejscach Warszawy i to jest takie bardzo miłe, że wiele instytucji chce z nami współpracować, chce nas zapraszać, chociażby Teatr Kwadrat, chociażby Plac Defilat, czy Teatr Wielki Opera Narodowa, w którym tegoroczny finał. Tak naprawdę, gdyby ktoś chciał skorzystać w pełni z tej oferty, którą państwo przygotowaliście, to trzeba byłoby wziąć urlop na te kilka dni i po prostu właściwie od rana do późnej nocy. Nie uda, bo imprezy się trochę nachodzą. Trochę tak. No myślę, że tak to konstruujemy co roku, że wydaje nam się, że imprezy o podobnym charakterze nie zachodzą na siebie, a wiadomo, że są różne gusty. Nasz program staramy się układać różnorodnie do różnej publiczności. Są imprezy dla dzieci, są imprezy dla seniorów, są jazzowe, ale są też właśnie bardziej tradycyjne, klezmerskie, kulturalne, więc no polecam po prostu, można przyjść do nas po tą książeczkę naszą festiwalową z programem, można zajrzeć do biura festiwalowego na Senatorską 35, gdzie się mieści tymczasowa siedziba Teatru Żydowskiego i tam cała headquarter naszego festiwalu, więc można jeszcze się dowiedzieć, na co będzie się można wybrać. Sporo imprez na takiej letniej scenie Teatru Żydowskiego, to jest po prostu namiot ustawiony od strony Ogrodu Saskiego, tam codziennie koncerty, spotkania, nawet sztuki teatralne, więc no myślę, że będzie w czym wybierać, dużo teatru też. No nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkim, więc po prostu zapraszam do nas albo na stronę. O wszystkim nie, ale o niektórych szczegółach tak, czyli o tym na przykład, co dla małych, wielkich ludzi tak naprawdę i co dla tych, którzy na przykład chcieliby poznać kulturę żydowską, a w sumie tak naprawdę znają ją ze słyszenia, do tego wrócimy za chwilę. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radia... wiekiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo na katorii ja i tu. Tam duże pójdzie, ma ja ciężka pędzinka. Katorii ja i tu. I mięskie pójdzie, język na karabie. Który na górę, który spada w dół. Kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Osiemnasta edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera już jutro rozpoczyna się. A naszym gościem w Trójce przed południem jest pani Hanna Połuba, organizatorka festiwalu. Dzień dobry jeszcze raz. Witam, witam serdecznie. To teraz o szczegółach, bo wiele ciekawych wydarzeń dla małych, dużych ludzi, czyli dla dzieci. Co powinni wybrać ci, którzy chcieliby zachęcić tak naprawdę tych milusińskich do poznawania kultury żydowskiej? No na pewno trzeba ich zaprosić do Teatru Żydowskiego i tu nie tylko podczas festiwalu, ale też w ciągu roku Teatr Żydowski ma ofertę spektakli dla najmłodszych. W tym roku na festiwalu pokazujemy jeden w wykonaniu aktorek Teatru Żydowskiego. To nie jest spektakl, który jest na stałe w repertuarze, być może będzie, to Pchła Szachrajka i on na scenie letniej Teatru Żydowskiego, czyli w tym namiocie, który stanął na tyłach siedziby od strony Ogrodu Saskiego. Ale też bardzo serdecznie polecam i podczas festiwalu i także w ciągu całego roku ofertę edukacyjną kierowaną właśnie dla najmłodszych, prowadzoną przez Centrum Kultury Jidysz, które działa przy Andersa 15. Centrum Kultury Jidysz to taka edukacyjna inicjatywa, która działa w ramach Teatru Żydowskiego, czyli działamy nie tylko teatralnie, ale również edukacyjnie i tutaj szczególnie właśnie polecam zajęcia, to są zajęcia artystyczne i ruchowe i plastyczne, które w różny sposób próbują wciągać najmłodszych, bo mieliśmy w ofercie zajęcia nawet dla dzieci w wieku 2 lat, które w najprostszy sposób są zapoznawane z alfabetem jidysz, z literaturą podstawową, jest bardzo duża, piękna literatura jidyszowa dla dzieci, czy chociażby nasz patron Isaac Bashevis-Singer, który pisał przepiękne opowiadania dla dzieci. Bardzo zresztą polecam, może już nie w czasie festiwalu, ale później, żeby sięgnąć po tę lekturę. I rzeczywiście w Centrum Kultury Jidysz w pierwszą niedzielę będą takie warsztaty dla dzieci. Nasze instruktorki doświadczone będą je prowadzić. Można się jeszcze, z tego co wiem, chyba kilka osób jeszcze może się zapisać, więc zapraszamy Dominika Ludwik, Natalia Chmielarz, która jakby zawiaduje całą tą jidyszową częścią Centrum Kultury Jidysz, tych spotkań otwartych, to one przygotowują te wszystkie piękne rzeczy właśnie, które mają przyciągnąć maluchy do kultury żydowskiej. A też, też to jest sposób na to, żeby dorośli dowiedzieli się tak cichaczem troszeczkę więcej przy okazji. No to prawda. Na przykład można wyszyć makatkę widysz, więc takie warsztaty stickeraj, czy poznać tajniki takie podstawowe języka hebrajskiego, czy języka jidysz, i tutaj takie lekcje wstępne dla zupełnie niezorientowanych w Centrum Kultury Jidysz prowadzimy, a ci, którzy już coś wiedzą, chcieliby pogłębiać swoją wiedzę, oczywiście mogą dołączyć do tych kursów, czy do Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego, które działają przez cały rok. O tym wszystkim będziemy mówić w najbliższą niedzielę w Centrum Kultury Jidysz przy Andersa 15. W poniedziałek dzień kierowany szczególnie, specjalnie dla seniorów, ponieważ działa tam też Uniwersytet Trzeciego Wieku, który przygotowuje sztuki żydowskie, który śpiewa piosenki żydowskie, który kuchnię żydowską również poznaje od środka, od produktów zupełnie. Od kuchni. Kuchnia od kuchni. Kuchnia też będzie oczywiście u nas, ale no wiadomo, że na festiwalu to jest wszystko tylko dotknięcie, ale może wystarczające, żeby tak poczuć tę magnetyczną potrzebę, żeby wiedzieć więcej, żeby poznać dalej. W poniedziałek także spektakl studentów Akademii Teatralnej Warszawskich. Tak, to w ogóle cykl, który rozpoczyna stałą współpracę, którą mamy nadzieję, że się rozwinie pomiędzy Teatrem Żydowskim a Warszawską Akademią Teatralną. Będą się u nas odbywały spektakle absolwentów, czy też właściwie dyplomantów Wydziału Reżyserii, czasem pewnie już też absolwentów. Podczas festiwalu zaprezentujemy 4. Będzie to Makabreska w reżyserii Jana Kamińskiego, czy Babcia Zosia, Zapachy Kuchni, która sublokatorka oparta o tekst, o prozę Hanny Kral, po którą sięga Karolina Kowalczyk, a także taki plenerowy spektakl Monik, który reżyseruje i przygotowuje Aleksandra Bilewicz. Będzie to właściwie spacer. Wszyscy zainteresowani otrzymają plik dźwiękowy, on jest już do pobrania z naszej strony i będą mogli jakby iść w czasie tego spektaklu i patrzeć na miasto trochę innym okiem. Innym okiem, w innym czasie, ale podobno czas nie istnieje. No tak przynajmniej dowodził Albert Einstein. Koncert finałowy. Tutaj pewna zmiana nastąpiła, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Tak, no to jest oczywiście konsekwencja pandemii trwającej, tego, że Izrael wprowadził kwarantannę dla osób powracających do kraju. Więc dlatego nie będziemy mogli, pomimo że obiecywaliśmy, że przyjedzie do nas Dawid Dor, nie będziemy mogli tego koncertu tym razem pokazać, ale myślę, że będzie nie mniej ciekawie, kto wie, może nawet dla niektórych jeszcze ciekawiej, ponieważ przyjedzie do nas żywiołowy skrzypek z Węgier, Robi Lakatosz. Będzie mu towarzyszył zespół solistów, ale także orkiestra Sinfonia Viva. Także myślę, że zapowiada się przepiękny żywiołowy koncert. Na pewno nie zabraknie tam cygańskich, klezmerskich nut, ale Robi Lakatosz to także wirtuoz, oczywiście z najwyższej półki po konserwatorium i tak dalej, więc koncertujący we wszystkich ważnych salach świata. Czyli będzie ciekawie, barwnie i pięknie, ale nim koncert finałowy, to kilka dni wyjątkowych wydarzeń, nie trzeba zapoznać się po prostu z programem festiwalu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Hanna Pałuba, organizatorka festiwalu 18. edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa-Singer. Dziękuję pięknie i zapraszam serdecznie. We'll be right back. Trójce przed południem przenosimy się do Fromborka, bo tam druga edycja Copernicus Open Festiwalu Nauki i Sztuki, a naszym gościem jest pani Maja Dzieciątek z Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy dzień za nami, a przed nami właściwie trzy, bo dzisiaj, jutro i pojutrze. Tak. Mamy trzy dni wypełnione imprezami i takimi działaniami animacyjnymi. Które z tych pani zdaniem wydarzeń mogą być najciekawsze dla takiego zwykłego, przeciętnego, szarego człowieka, który chciałby coś dowiedzieć się na temat nauki, sztuki i przede wszystkim tej przestrzeni, która łączy jedno z drugim? My chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że Mikołaj Kopernik był związany z Fromborkiem przez największą część swojego życia, tutaj mieszkał. Zainspirowały nas jego wszechstronne zainteresowania i tak też układamy program, kierując się różnorodnością, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Będą zajęcia kreatywne, będą warsztaty, choćby dotyczące prawa Kopernika Grishama, ale także otwieramy wystawy, mamy wieczorne koncerty. Koncerty przepiękne. Wczoraj było Requiem Mozarta w wykonaniu Orkiestry Olsztyńskich Filharmoników. Dzisiaj Nieszpory Ludźmierskie ze wspaniałymi solistami Hanną Banaszak i Anną Preszel, Jackiem Wójcickim, Andrzejem Lampertem, Beatą Rygotycką i Anią Brodą. Oraz oczywiście również z filharmonikami. Jutro performatywny spektakl muzyczny w pięknej przestrzeni Szpitala Świętego Ducha we Fromborku. Nie tak może znane jak Wzgórze Katedralne, ale bardzo klimatyczne i tam również stałe wystawy są godne polecenia. I spektakl będzie inspirowany utworami Hildegardy, twórczością Hildegardy z Bingen. Na pewno będzie to bardzo, bardzo klimatyczne wydarzenie. W niedzielę o godzinie 15 koncert na podstawie rękopiśmiennych zapisów nutowych, które zostały odnalezione w bibliotece seminarium olsztyńskiego. To już też trzecia edycja takiego koncertu, gdzie odszukiwane są stare nuty i grane. To jest grane, co było grane 100 czy więcej jeszcze lat temu w armińskich kościołach. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nauka w przestrzeni artystycznej, każdej właściwie przestrzeni, bo muzyka, plastyka, słowo. Tak. Czy jest... Wystawy plastyczne, myślę, że warto wspomnieć, trochę nawiązujemy też do setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema i prezentujemy w Pozowni Sztuk projekt, międzynarodowy projekt typograficzny poświęcony właśnie Lemowi. Także zapraszamy już jutro na wernisaż, ale też działaliśmy przez właściwie pół roku z artystami, tworząc układ Kopernika. Była pandemia, nie bardzo można się było spotykać. Zrobiliśmy projekt taki, w którym artyści deklarowali stworzenie fragmentu układu Kopernika i to pokażemy jutro w Wieży Radziejowskiego. Mamy nadzieję, że właściwie dopiero jutro zobaczymy efekt. Wszyscy artyści zobaczą efekt swojej pracy. I ten układ Kopernika przyjął formę tkaniny. artystycznej. Tak. Czyli gdzieś będzie to taki układ patchworkowy tak naprawdę. Domyślam się. Można tak powiedzieć. Czy jest jeszcze szansa zapisać się, kupić bilety czy wejściówki, dostać na te wydarzenia? Wstęp jest bezpłatny na wszystkie wydarzenia. Na niektóre z racji ograniczonej liczby miejsc jest wskazana rejestracja i zapraszamy na naszą stronę www.muzeum.fromborg.pl. Tam jest pełna informacja o tym, na co jeszcze są wejściówki, co można obejrzeć. Można sobie zaplanować przyjazd do Fromborka i wybrać któreś z wydarzeń, albo może jeszcze wszystkie. Czyli najbliższy weekend, czyli ten weekend we Fromborku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Maja Dzieciątek z Muzeum Pomnika Historii Frombork, Zespół Katedralny. Dziękuję.